dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 października, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt interwencji strażackich po wichurze nad Warmią i Mazurami. Zatrudnieni tymczasowo w Holandii Polacy mieszkali w fatalnych warunkach. Minister pracy zapowiada interwencję. W legendach żabka zamienia się w księcia, w Polsce w listonosza. O szczegółach już za chwilę. Hydrolodzy ostrzegają przed tak zwaną cofką na Żuławach. Chodzi o wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Wszystkie monitorowane ujęcia są poniżej stanów ostrzegawczych, ale zdaniem specjalistów sytuacja może się pogorszyć w ciągu najbliższych godzin. Powodem jest silny wiatr i intensywne opady deszczu. Od rana warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali około 40 razy, by usuwać z dróg połamane drzewa i konary. Według synoptyków mocno będzie wiało do wczesnego rana. Później wiatr osłabnie. Gwarancje minimalnych płac pracowników medycznych podpisał prezydent Andrzej Duda. Chodzi o nowelizację ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia oraz ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Efekt będzie taki, że te wynagrodzenia także osób wykonujących zawody pozamedyczne będą rosły. To zmiana systemowa, która pokazuje, jak ważne są osoby, które nie wykonują zawodów stricte medycznych, dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Są opiekunowie medyczni, opiekunki medyczne. To są wszystko te osoby czy sekretarki, o których ciągle mówimy, że bez nich tak naprawdę szpital przestaje funkcjonować. Zdaniem szefa Solidarności Piotra Dudy przyjęta w ubiegłym roku ustawa była niesprawiedliwa, bo nie obejmowała pracowników niemedycznych. Teraz to się zmieni. Ta sprawiedliwość społeczna, że to minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie regulowane także w ustawie dla nich i to jest bardzo ważne. Nowelizacja wprowadza minimalną płacę zasadniczą dla niemedycznych pracowników, których zawód związany jest z wykonywaniem świadczeń. Chodzi o dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy, salowe czy sekretarki medyczne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O skontrolowanie warunków pracy i zakwaterowania Polaków zatrudnionych w Holandii przez agencję Axidus zwróciła się do głównego inspektora pracy minister Elżbieta Rafalska. Ludzie zatrudnieni przez tę agencję mieli spać na materacach w pustym magazynie. Sprawa wyszła na jaw po publikacji filmu w mediach społecznościowych. Szefowa resortu pracy poprosiła też inspektora o kontakt z jego holenderskim odpowiednikiem i o informacje na temat wyników dotychczasowych kontroli przeprowadzonych w agencjach zatrudnienia w Holandii. Chcemy jak najszybszej nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę, mówi Alfred Bujara z Solidarności. Sprawa dotyczy sklepów Żabka, które w wybrane niedziele przeobrażają się w placówki pocztowe i omijają zakaz. Zdaniem związkowców z usług pocztowych nikt nie korzysta, a ludzie są zmuszani do pracy. To może spowodować, że inne sklepy spożywcze również będą podpisywały umowy z operatorami pocztowymi. Solidarność napisała w tej sprawie list do minister Elżbiety Rafalskiej. Wykreślenie placówek pocztowych z listy nieobjętej zakazem handlu nie budzi sprzeciwu, jednak likwidacja punktów franczyzowych wywołała poruszenie. Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego z Polskiej Izby Handlu w apelu Solidarności jest informacja wprowadzająca w błąd. Ten list stwierdza wyraźnie, pozwolę sobie zacytować, że franczyzobiorca jest osobą prowadzącą działalność na cudzy rachunek. I to jest stwierdzenie mijające się z prawdą. Z tego co wiem, bardzo wielu franczyzobiorców chce prowadzić działalność gospodarczą. Z kolei Solidarność przekonuje, że franczyzobiorcy wysyłają sygnały, że nie chcą być zmuszani do pracy w niedzielę. Oni są zmuszani do pracy w niedzielę i to bez względu. Czy są placówką pocztową. Mówimy o tym, czy oni prowadzą działalność na własny rachunek. Gdyby prowadzili na własny rachunek i we własnym imieniu, to mieliby prawo wyboru. Zdaniem Polskiej Izby Handlu zamknięcie sklepów franczyzowych mogłoby mieć fatalne skutki dla ich właścicieli, a zmiany w ustawie uderzą przede wszystkim w kupców. A propos prawa wyboru. Pomimo wielomiesięcznych i wielotysięcznych protestów w całej Rosji, Władimir Putin podpisał ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego. Przepisy przyjęła też dziś Wyższa Izba Parlamentu. Wiek emerytalny ma zacząć rosnąć od przyszłego roku i będzie podnoszony co rok o 6 miesięcy do 2028. Zmiany niskiego dotąd wieku emerytalnego w Rosji, czyli 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn, ekonomiści uważają za nieuniknione. Jednak przeważająca większość Rosjan ich nie popiera. To był serwis Trójki. Pora na sport. Adam Malecki. 7 goli w Paryżu, 1 w Moskwie. W Lidze Mistrzów 2 mecze już za nami. Piłkarze Paris Saint-Germain nie byli zbyt gościnni, a Neymar szczególnie. Brazylijczyk strzelił 3 gole, a Paryżanie wygrali 6-1 z Crvenu Zvezdą Belgrad. Lokomotiv podejmował Schalke. Drużyna rosyjska z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie przegrała 0-1, tracąc gola w samej końcówce. Najciekawiej zapowiadające się spotkania trwają w Neapolu i Londynie. Napoli, Arkadiusz Milik rozpoczął od pierwszej minuty, Piotr Zieliński jest na ławce rezerwowych, gra z Liverpoolem. Tottenham za to z Barceloną. Polacy po dwóch stronach barykady znaleźli się w Dortmundzie. Na prawej stronie obrony Borussii grał Łukasz Piszczek, na środku obrony Monako Kamil Glik. Do tego grają Atletico Madryt z Brugią, FC Porto i Galatasaray oraz PSV Eindhoven z Interem Mediolan. Na naszych boiskach emocje w Pucharze Polski, no i niespodzianka. W Sandomierzu Wisła, czyli drużyna występująca w trzeciej lidze, odprawiła z kwitkiem ekstraklasową Koronę Kielce. Wynik 3-2. Dwie bramki dla Wisły zdobył Ukrainiec Wiktor Putin. Do 1/16 finału awansował także Raków Częstochowa, po tym jak pokonał 4-0 na wyjeździe Wiktorię Sulejówek. W Batumi trwa olimpiada szachowa, a w niej świetnie spisują się Polacy, którzy są na prowadzeniu. W meczu 9 rundy pokonali dotychczasowych liderów Amerykanów. Swoje partie zremisowali Jacek Tomczak, Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek, a Kacper Piorun pokonał Hikaru Nakamurę. Wszyscy spisali się świetnie, przyznaje kapitan reprezentacji Bartosz Soćko. Dzisiejszy mecz rzeczywiście był bardzo ekscytujący i bardzo nerwowy, ale na szczęście zwycięstwo Kacpra Pioruna dało nam zwycięstwo w całym meczu, można tak powiedzieć. No i oczywiście wspaniała postawa pozostałych trzech graczy, którzy walczyli bardzo dzielnie, mimo ciężkich pozycji udało się wszystkie trzy zremisować pozostałe, także bardzo, bardzo fajny mecz, bardzo jestem zadowolony z chłopaków, super zagrali. Super zagrali, sądząc po wyniku hokeiści GKS-u Tychy, którzy pokonali 9-1 kadrę PZHL-u, czyli drużyny, która składa się z reprezentantów Polski do lat 23. Mistrzowie Polski zajmują drugie miejsce w tabeli, natomiast kadra PZHL jest ostatnia. Prowadzi w tabeli GKS Katowice. Był to mecz zaległy pierwszej kolejki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w całej Polsce pochmurna, padać będzie na północy i wschodzie, najchłodniej w Zakopanem 2 stopnie, najcieplej w Koszalinie 9. Jutro też niestety sporo chmur, a opady w Szczecinie, Białymstoku i Suwałkach. Najcieplej w Zielonej Górze i Wrocławiu 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wielkie nazwiska. Tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100 książek polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. I jeszcze im go skonfigurowali i wgrali antywirusa. Ty też. Wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom.

make me feel like I'm alive again. We are diamonds taking shape. Secrets, no more lying. Yeah, baby, Państwa Grzegorz Górny. Dwa tygodnie temu w Rijece w Chorwacji zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych. Polska odniosła tam duży sukces, mianowicie pierwszą nagrodę za film telewizyjny otrzymał dokument Rafała Geremka zatytułowany Rzeź Woli. Co ciekawe, w zeszłym roku Grand Prix tego festiwalu otrzymał też polski film Marka Tomasza Pawłowskiego Dotknięcie Anioła. I tak się jakoś nieprzypadkowo składa, że obaj twórcy są dzisiaj z nami w studiu i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego polskie filmy dokumentalne poświęcone historii cieszą się taką popularnością na świecie. Czy mamy coś światu wyjątkowego do opowiedzenia? Grzegorz Górny, Klub Trójki. Jak zapowiadałem, są z nami w studiu laureaci Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych w Rijece, dwaj dokumentaliści. Marek Tomasz Pawłowski, witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oraz Rafał Geremek. Bardzo mi miło. Panie Marku, zwracam się do Marka Tomasza Pawłowskiego. Jak to się stało, że związał się pan z filmem dokumentalnym? Dlatego, że zaczynał pan od teatru telewizji. Pana pierwszy spektakl Figurki pana Gracjana odniósł duży sukces. Wtedy wiązano z pana osobą wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o przyszłość teatru telewizji. To pierwszy raz słyszę. Tak, ja pamiętam, bo robiłem wtedy dla telewizji materiały. To był dosyć głośny spektakl. A jednak zainteresował się pan w pewnym momencie filmem dokumentalnym, zwłaszcza poświęconym historii i pana kariera zaczęła przebiegać w zupełnie innym kierunku. Czy wie pan, ja uważam, że reżyser powinien spróbować pracować w każdej dziedzinie. Zacząłem, przecież jestem z wykształcenia reżyserem teatralnym, potem pracowałem troszeczkę, właśnie tak jak pan powiedział, robiłem teatr telewizji, potem pracowałem trochę w telewizji komercyjnej. A potem zdecydowałem, że założę swoją własną firmę i będę robił filmy we własnej firmie. A to, że robię takie filmy, a nie inne, no to myślę, że to nie jest kwestia tego, że jestem taki bardzo ukierunkowany, tylko te tematy mnie wybierają same. Ja nie mówię, że ja zrobię w tej chwili film historyczny, tylko ten temat do mnie przychodzi, on mnie fascynuje, widzę w nim jakiś potencjał. I zaczynam się, zaczynam im żyć i zaczynam nad nim pracować. I okazuje się, że te filmy, które mają powstać, powstają. A są te takie oczywiście projekty, które gdzieś tam z różnych przyczyn nie powstają, a ja się musiałem napracować. Ale to znaczy, że ten potencjał drzemie w polskiej historii, ponieważ większość pana dokumentów poświęconych jest najnowszym dziejom Polski. Wie pan, no to jest, jeśli chodzi o kwestie filmów historycznych, to jest dość skomplikowana sytuacja. Myślę, że moglibyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać. Na pewno jest zainteresowanie wśród ludzi, bo to widzimy. Zresztą proszę zobaczyć, że kanałów historycznych, telewizyjnych przybywa. I każdy szanujący się, każdy redakcja czasopismu ma jakiś dodatek historyczny. Jak rozmawiam z ludźmi, interesują się historią. Natomiast jest jeszcze coś takiego, że przez lata w filmie dokumentalnym filmy historyczne uważano za filmy nieartystyczne. Te filmy, festiwale międzynarodowe, czy nawet w Polsce. Jeśli, że ja miałem duże problemy i do tej pory czasami miewam na niektórych festiwalach, jak wysyłam film, jest krótki opis, o czym to będzie. Nie jest napisane, że film historyczny. O czym to będzie, to selekcjoner w ogóle nawet tego filmu nie ogląda. A, historia. To nie dla nas, to nie będzie artystyczne. Jeśli obejrzy ten film, to jest zupełnie inna sprawa, ale to się już powoli zmienia. Ja myślę, że Rijeka jest też takim przykładem tego, że zapotrzebowanie jest i tych festiwali trochę przybywa i już niektóre festiwale zaczynają się otwierać na filmy historyczne. I to dobrze. A drugi nasz rozmówca, Rafał Geremek, który otrzymał teraz w tym roku nagrodę w Rijece, przez prawie 20 lat był publicystą, reporterem, dziennikarzem prasowym i od paru lat zajmujesz się też robieniem filmów dokumentalnych i twoją specjalnością jest tematyka historyczna. Skąd taki zwrot w kierunku filmu? To znaczy, jest to kolejny środek wyrazu, związany też z tym, że coraz mniej ludzi sięga po słowo pisane, prawda? Tutaj jest jakby też, jeżeli dobrze, że wspomniałeś o tym, o tych 20 latach, prawda? No i kiedyś, gdzieś tam jest, następuje wyczerpanie materiału. Oczywiście ja ciągle piszę książki reportażowe, książki zawierające reportaże historyczne, ale żeby dotrzeć do dużej widowni, to musimy używać współczesnego języka filmowego. On jest tutaj najlepszy. Mamy jedną misję. Ja pamiętam zresztą, że ktoś powiedział kiedyś, że to jest książka, którą czytali wszyscy. Ile osób? Czy o 20 tysięcy. A to jest film, którego nie oglądał nikt. To znaczy ile? 500 000 ludzi. Tak. No to dobre, rzeczywiście dobre porównanie. Rzeź Woli to już myślę, że wraz z reemisjami, prawda, to już ma gdzieś tam 1,5 miliona ludzi. Teraz myślę, że ten stempel międzynarodowej nagrody sprawi, że ten film pójdzie w świat. Ta książka, którą powinni przeczytać wszyscy, a była moją inspiracją, Rzeź Woli Piotra Gursztyna, no to została przeczytana pewnie maksymalnie przez 10 tysięcy osób, tak? Tutaj nie wiem nic o nowych dodrukach, natomiast ona się sprzedała w kilku tysiącach egzemplarzy i możemy szacować, że co najmniej, że nawet 2 do 3 czytały taki egzemplarz. Tutaj rzeczywiście, żeby nagłosić naszą historię, a mamy pewną misję, my Polacy, żeby swoją wersję historii, swoje spojrzenie przedstawiać na forum międzynarodowym, no to musimy używać języka filmowego i to coraz bardziej atrakcyjnego. Ja się zafascynowałem filmem Marka, bo tam jest rzeczywiście bardzo ciekawe rozwiązanie graficzne, o których wcześniej nie wiedziałem. To znaczy na przykład można umiejscowić bohatera, który współczesnego, który jest starszym panem, prawda, w tej scenerii z czasów wojny. Ja sam używam animacji, ponieważ one są metaforyczne. Czasami wydają się dziecinne, że to taki trochę komiks jest, ale rekonstrukcje, jeżeli nie mamy środków na bogate bardzo rekonstrukcje, prawda, no to one wypadają słabo i osłabiają ten przekaz filmu, no bo jak zrobić egzekucję, prawda, z udziałem amatorów, rekonstruktorów amatorów, którzy będą właściwie tak, no nie wiem, padać na ziemię w mało teatralny sposób, prawda, i to poza tym jest ta kwestia, bariera pewnej wrażliwości. Ludzie, którzy pamiętają tamte czasy tej potwornej masakry, kiedy widzą egzekucję taką realną, prawda, próbę realnego odtworzenia egzekucji na przykład, to czują się rozstrzelani jeszcze raz. Bo mówię jeszcze raz, ponieważ miałem bohaterów, którzy właśnie cudem przeżyli z egzekucji. No, mówiłeś o tych artystycznych środkach wyrazu w filmach historycznych. Pan Marek Pawłowski jest wynalazcą zupełnie nowego sposobu opowiadania, bo pan zupełnie w nowy sposób podszedł do archiwaliów, grafiki, fotografii i stworzył taki swój autorski projekt, tak zwany archikolasz, tak? No, proszę powiedzieć, na czym to polega i jak pan wpadł na zupełnie nowy sposób tworzenia filmu dokumentalnego? Wie pan, to się wzięło już od, że tak powiem, pierwszego filmu. Potem kontynuowałem to w Uciekinierze. Uciekinier, tu państwu przypomnę, że to jest historia Kazimierza Piechowskiego, który był współautorem takiej wielkiej, brawurowej, bezczelnej ucieczki z Auschwitz, gdzie 4 więźniów w mundurach SS, samochodem komendanta obozu i z bronią w ręku uciekło i to była pierwsza ucieczka w mundurach SS. I on chodził, godzinami chodziliśmy po obozie, on opowiadał mi historię, tu było to. Ja widzę, że ten człowiek przeżywa Auschwitz na nowo. To samo przeżywa. I mówi, jak pokazać, jak dać odczuć widzowi to, co ja, czego ja jestem świadkiem, nie? I zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, jak to umieścić. I właśnie to był ten pierwszy pomysł, kiedy wpasowałem jego postać w znalezione na strychu zdjęcia SS-manów z tamtego czasu. On je ogląda, ale potem jest w tej rzeczywistości, chodzi między nimi. Oczywiście na początku wszyscy się śmieli, że to będzie kiczowate, że to będzie śmieszne, żebym tego nie robił. Zaryzykowałem i proszę mi wierzyć, na świecie, jak ludzie opowiadali o tym, to pierwsze sceny były właśnie, które rzucały po oczach, to właśnie to. Natomiast w Dotknięciu Anioła żeśmy poszli jeszcze dalej, dlatego że Henryk Szenker nie miał żadnych fotografii z dzieciństwa. Nie było w ogóle żadnych fotografii z tamtego czasu. Ja próbowałem znaleźć podobne zdjęcia kwatery Hitlera, gdzie Eichmann siedział. No, jedyne zdjęcie Eichmanna to jest to legitymacyjne w czapce, z czapką. Jak to pokazać? W związku z tym żeśmy doszli do wniosku, że będziemy budować nową rzeczywistość, jakby inspirując się starą rzeczywistością. To znaczy będziemy z różnych zdjęć, z różnych fragmentów zdjęć budowaliśmy nową rzeczywistość. To jedno zdjęcie, które Państwo widzicie w moim filmie, składa się z 50 części różnych sytuacji. Posadzenie Eichmanna przy biurku nie było takie proste, bo musiałem, tam nawet było, że ręka była skądś, pagony, książki, biurko, głowa, szyja. To było tworzone jakby z poszczególnych różnych historii. I okazało się, że to jest ten sposób. A wpadłem na to, przeglądając materiały w Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie dwóch Żydów, dwóch autorów prowadziło taki dziennik. To był taki fotomontaż, kolaż, gdzie brano autentyczne zdjęcia z getta, wycinano fragmenty, wklejano w różną kombinację i komentowano tę taką rzeczywistość getta. Ja pomyślałem, że ten fotokolaż jest rozwiązaniem na taki film. Tutaj kolega wspomniał o animacji. Dla mnie animacja jest troszeczkę taka bajkowa. Jeśli rozmawiamy o historii wojennej, właśnie mówimy o rozstrzelaniu, to w momencie, kiedy rozstrzeliwujemy w animacji, to się zaczyna to troszeczkę taką bajką. Natomiast jeśli, myślę, że ten archikolaż, którego tak nazwałem autorsko, jest chyba bardziej takim przybliżeniem do starej fotografii, do tego, co było, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No i okazało się, że teraz ten film zaczyna być inspiracją na świecie, bo co jakiś czas dostaję jakieś maile od różnych reżyserów z całego świata, czy ja mógłbym im przysłać link z filmem, bo chcieliby to zobaczyć. Nie wiem, na ile się inspirują, czy w ogóle się inspirują, no ale taka malutka satysfakcja jest z tego, że kino historyczne może być kinem artystycznym. Właśnie, czy rzeczywiście animacja w zastosowaniu do scen rozstrzelania może być odebrana jako taka bajka? Jakie ty masz, Rafale, reakcje widzów, którzy oglądają twoje sceny rzezi na woli w formie animacji? To znaczy, ja jestem przygotowany na wszelką krytykę oczywiście i rzeczywiście one są mieszane, są różne. Jedni mówią, świetny pomysł, drudzy mówią, zupełnie nie. Ja się trochę inspirowałem filmem Okarskim Sławomira Grinberga, który właśnie wprowadził tam animacje do tego, które są takie jakby metaforyczne, prawda? Tam pokazujemy strach, przerażenie. Właściwie one mają takie formy wręcz teatralne. Także tu inne emocje rzeczywiście. Znaczy, na pewno w tych animacjach dokładnie nie można odzwierciedlać. Mówimy o kimś, że ktoś pije herbatę i zaraz zacznie strzelać, to nie powinno być. No, a w animacji powinien być zupełnie coś innego. To znaczy, tam powinna być jakaś... Teraz robimy na przykład kończymy taki film o Ikacu, czyli o największej przedwojennej gazecie wydawanej w Krakowie. W ogóle Ilustrowany Kurier codzienny. Który był największą gazetą II RP. I opowiadam historię Mariana Dąbrowskiego, tego właściciela i magnata prasowego II RP. I tam na przykład pokazujemy, że był świetnym, że był tym wielkim mecenasem, prawda? I pokazujemy go w pewnym momencie, bo to jest film jednak satyryczny w dużej mierze, ponieważ to dwudziestolecie międzywojenne trochę takie było. No i pokazujemy go w todze takiej rzymskiej, człowieka, który ogląda sobie obrazy i tak pokazuje następny, prawda? Czy tam pokazujemy w formie jednego z redaktorów jako pijaczka, bardzo wesołego człowieka, który został wyrzucony, ponieważ napisał relację z nieistniejącej imprezy, prawda? Co? Znamy też takie przypadki z dziennikarstwa, ale to już się zaczęło przed wojną. No w każdym razie to dodaje pewnego, no w luźniejszej konwencji dodaje takiego smaku humoru. Jeśli chodzi o bardzo poważne wojenne filmy, rzeczywiście z tym trzeba uważać, żeby nie strywializować, to ja o tym wiem. Wiem, jakie błędy popełniłem i jest to lekcja na przyszłość. A przechodząc od formy do treści, panowie, kiedy zostali nagrodzeni na tym festiwalu w Rijece, to w uzasadnieniu waszej nagrody też mówiono o tym, że opowiadacie historie nieznane światu, że są to dla niektórych zupełnie niesamowite rewelacje. Nam się wydaje w Polsce, że niby wszyscy powinni wiedzieć, co się działo u nas w czasie II wojny światowej. Tymczasem gdzieś w innych krajach to jest absolutne odkrycie. Znaczy, wie pan, to jest troszeczkę tak, że ludzie oczywiście są ciekawi innych ludzi wszędzie. Natomiast to, żeby cierpieli z tego powodu, że czegoś nie wiedzą o Polsce, to czegoś takiego nie ma. Na pewno jest jedna ważna sprawa. Żeby ludzie chcieli się dowiedzieć, to musimy stworzyć naprawdę bardzo dobry film. W dobrej konwencji, który trafia w emocje. To jest wyznacznikiem, zresztą w ogóle, dobrego filmu. Bo tu nie mówmy o tym, że to jest film historyczny, film taki, ono się... Oczywiście mówię o historii, ale żeby widz mógł odebrać dobrze ten film, musi go przeżyć. Czyli musi być opowiedziany o losach konkretnych bohaterów poprzez konkretne przeżycia i wtedy te konkretne przeżycia poszczególnych ludzi nas wzruszają, bo my się z nimi utożsamiamy. Jeśli mówimy tylko o backgroundzie, zdarzyło się to, było tamto, to będą suche fakty. I ludzie się tym mocno nie przejmą. No, oczywiście było mnóstwo takich filmów, w związku z tym być może upatruję tego kryzysu filmów w filmie historycznym, że może właśnie takie filmy budowały to pojęcie tego nieartystycznego filmu. Czyli taka telewizja edukacyjna. Taka telewizja edukacyjna. Natomiast trzeba myśleć zupełnie inaczej. Trzeba myśleć człowiekiem i jego przeżyciami. I tam jest dramat. Dramatem człowieka, który przeżył to, co przeżył. A przecież wojna jest takim ekstremalną sytuacją i tam są ekstremalne emocje. Czyli jest materiał do tego, żeby opowiadać o ludziach. No tak, ale jednocześnie wydarzenia, o których na świecie nie słyszano, bo rzeź Woli to było wydarzenie, właściwie nikt dzisiaj prawie w Europie nie wie, że to była największa cywilna masakra w czasie II wojny światowej. No być może w bardzo krótkim czasie w Babim Jarze wymordowano więcej, ale to jest już zostawmy tą dyskusję historykom i znawcom tematu. Natomiast rzeczywiście dostałem dodatkowe punkty w Rijece za to, że pokazałem bardzo nieznaną historię, prawda? Więc tu jest ta gorzka taka ironia. Natomiast no my się już zaczynamy, ja się nie zgadzam, widziałem ten polski film o Dywizji 303, on jest zupełnie przyzwoity, jest niezły nawet. W związku z czym my się już zaczynamy uczyć tego, że trzeba po prostu robić dobre filmy, dobre przedstawienia, żeby ludzi tym zainteresować. No, jednak na przykład ten historyczny marketing, tak się tego nie nazywa, ja osobiście promuję to pojęcie, w krajach rozwiniętych jest bardzo silny. Tu się jednak pokazuje, no, ten serial niemiecki Nasze Matki, Nasze Ojcowie, w jakiś tam sposób obrażający w pewnym fragmencie pamięć Armii Krajowej, no, jest właśnie efektem takiego sposobu myślenia i tej tendencji, prawda, żeby pokazać jakby nawet tę trudną historię w jakiś tam ciekawy sposób, prawda, żeby jednak, w zamyśle Niemców chcą pokazać ludzi, którzy jakoś tam zaplątali się w te tryby historii, prawda, że nie wszyscy byli źli, zawsze jest taka intencja. No ale tak, ale to też pokazuje, że to kino historyczne, także fabularne, jest u nas zaniedbane, bo Anglicy o Szekspirze zrobiliby pewnie z kilkadziesiąt fabuł, a Polacy o Mickiewiczu ani jednej. No ale to wynika z tego, co wcześniej powiedziałem, że tematy historyczne nie były... Wiecie państwo, to jest tak, że zrobienie filmu historycznego jest to trudniejsza sprawa niż zrobienie filmu dokumentalnego w klimacie podglądania. Bo to takie filmy się w tej chwili robi dość często. Tutaj trzeba się wykazać wiedzą, trzeba się wykazać warsztatem i znaleźć odpowiedni pomysł na to, jak to pokazać widzowi, żeby ten widz się tym zainteresował. Przeważnie świadków nie ma historii, bo świadkowie nie żyją. W związku z tym nie powiedzą w sposób emocjonalny o historii. Są historycy, są inni świadkowie, które informacje mamy z drugiej ręki, z trzeciej ręki. W związku z tym znalezienie formy odpowiedniej, no to jest podstawa. Ja myślę, ja tutaj bym sugerował oczywiście, że każdy student szkoły filmowej powinien mieć u siebie w programie zrobienie takiej mini etiudy historycznej, bo na tym będziemy się uczyć warsztatu i to jest ważne. Ja podam przykład, bo jeżeli chodzi o dziennikarzy prasowych, którzy też przechodzą do filmu, to jest taka jest moja droga, prawda? No to często oni chcą zekranizować właśnie wcześniej napisany przez siebie artykuł albo fragment książki. Tu jest zadanie trudniejsze, bo trzeba znaleźć ludzi, losy, z którymi się przeciętny człowiek utożsamia. I nie każdy człowiek, który naprawdę jest ciekawy, nadaje się do filmu. To jest bolesna prawda, prawda? On musi być w jakiś tam sposób sugestywny. Musi oddziaływać na widzów. Ja na przykład wiem, jaki błąd kiedyś popełniłem. Zrobiłem kiedyś film, który zresztą był pokazywany w Zamościu na najważniejszym polskim festiwalu historycznym, czy jednym z ważniejszych, gdzie pokazałem film, krótki film 20-minutowy o I wojnie światowej, jaka była niszczycielska dla Polaków. I tam rzeczywiście wszystko się zgadzało, jakieś tam nagrody nie dostał ten film, ale zebrał pochwały. Natomiast właściwym, znaczy już po paru miesiącach się zorientowałem, że gdyby ten film był wymyślony inaczej, to znaczy wplótłbym tam osobiste losy różnych żołnierzy, ponieważ tragedia I wojny światowej, jak wiemy, polegała na tym, że Polacy byli w różnych armiach, wzajemnie walczących ze sobą, prawda? I dotarłem do listów dwóch żołnierzy. Jeden był rosyjskim strzelcem w carskiej armii, a drugi jako Górnoślązak został wcielony do armii niemieckiej. I te listy do rodziny są tak wstrząsające, kiedy on opowiada na przykład ten Ślązak, że jest w Warszawie, pięknie to ludzie mówią, już niedługo Polska przyjdzie do nas, już do was za 2 tygodnie, wszyscy mówią, że wojna się kończy, już za 2 tygodnie u was będę. Prawda? Mówi, muszę tylko, jeszcze mnie wysyłają do Rygi i zaraz wracam. I on ginie ostatniego dnia wojny, czyli 10 chyba listopada zginął i ginie krótko po tym, jak napisał ostatni list do rodziny, prawda? To jest tak wstrząsające wszystko. A ten z armii carskiej też zginął w pewnym momencie. Znaczy na końcu już wojny. Tylko, że po 11 listopada. Jeżeli zbierzemy te listy pełne tęsknoty, prawda, jednocześnie okrucieństwo, bo oni widzieli na przykład ten z armii niemieckiej, widział, jak Rosjanie dewastują Polskę, wycofując się, bo oni wiedzieli, że prędko nie wrócą, w związku z tym zrównywali wszystko z ziemią. Tak jak został w II wojnie światowej zniszczono duże miasta, ale tą prowincję, i zwłaszcza ten pewien ład gospodarczy, został zmieciony z powierzchni ziemi wraz z wycofywaniem się armii carskiej, prawda? Bo oni chcieli jak najbardziej utrudnić pochód Niemców. No to po prostu jak słyszymy o tej makabrze, a jednocześnie on pisze o swoich uczuciach wobec rodziny, dokonuje pewnej refleksji nad swoim życiem, to rzeczywiście porusza. Kiedy lektor mówi o tym, że że z armii austro-węgierskiej, w armii austro-węgierskiej zginęło 800 tysięcy ludzi, prawda? No to nie ma takiego uderzenia. Musimy szukać emocji w filmie, tak, po prostu. Jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, bo oczywiście ja mam jakieś tam troszeczkę doświadczenie, bo w sensie takim międzynarodowym, bo zrobiłem kilka filmów, które były dystrybuowane również na świecie, ale też ten Dotknięcie Anioła, ten film, o którym teraz rozmawiamy, no był na 70 festiwalach. Wczoraj się dowiedziałem, że dostaliśmy 40. nagrodę w Palma de Mallorca za ten film. Ale co jest ważne? Ważne jest to, żeby ten film był komunikatywny dla ludzi ze świata. Bardzo często my w swoich filmach tutaj w Polsce jakby wchodzimy w pewne takie niuanse historyczne, których kompletnie widz w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych nie rozumie. On się gubi. Wtedy trzeba poszukać pewnej takiej płaszczyzny porozumienia, uprościć mu ten temat, żeby on to zrozumiał. Przecież o to chodzi. Jeśli chcemy mieć sukcesy tam, to musimy mu tak podać, żeby to było dla niego komunikatywne. I na przykład tego mnie nauczył producent zagraniczny, kiedy robiłem dla niego pierwszy film, to on tu specjalnie przyjeżdżał. Mówi: Marek, ale to musisz uprościć, to musisz lakonicznie, bo nasz widz tego nie zrozumie. I cały czas mnie uwrażliwiał na to. Ja już w tej chwili gdzieś z tyłu głowy to mam i staram się to w ten sposób robić. No i okazuje się, że akurat w Dotknięciu Anioła Tutaj nie mam problemów, bo to jest jakieś chyba komunikatywne, bo nikt mi nie sugeruje, że jest inaczej. Ale o tym musimy pamiętać, jeśli chcemy, żeby te nasze filmy wychodziły na zewnątrz. No, powiem tak, że ja mam podobne doświadczenie, że jak wydawałem książkę, która jednocześnie miała premierę po angielsku w Stanach i po portugalsku w Brazylii, i tam pojawiło się takie zdanie, że kozacy zbliżali się do Lwowa. To dla nas to jest oczywiste. No, ale jak ktoś w Brazylii słyszy kozacy, Lwów, to trzeba mu wszystko od początku wyjaśnić. Ale tu mówiliście panowie, że bardziej pociągają ludzi te pojedyncze losy, to co anglosasi nazywają human story. I opowiedzieć o Holokauście najlepiej jest przez pryzmat pojedynczej osoby. I pan w Dotknięciu Anioła opowiada taką historię, ale taką, która też myślę, że jest nieznana w ogóle w Polsce. Chodzi o to Biuro Emigracji Żydów do Palestyny, które powstało jesienią 1939 roku. Jak pan wpadł na tą historię, bo ona jest rzeczywiście niesamowita i zupełnie nieznana. Znaczy wie pan, tak jak powiedziałem wcześniej, że tematy nas szukają i tematy nas wybierają. Ja wcześniej zrobiłem Uciekiniera i być może ta energia przyciąga, ludzie wiedzą o tym, że nie wiem, podobał się ten film, w związku z tym szukają. Zresztą ja dostaję dużo propozycji od ludzi, którzy przeżyli jakieś tam historyczne wydarzenia, dzwonią do mnie, przysyłają listy. Natomiast tutaj powiem trochę szczerze, że żeśmy troszeczkę z Kartą współpracowali wcześniej i ja rozmawiałem z nimi. Oni mówią, słuchaj, właśnie teraz mamy w wydaniu, będziemy za chwilę wydawać taką historię Henryka Schenkera, książkę. Ja to przeczytałem jeszcze w tym. Jeszcze cieplutka sprawa była. Henryk Schenker przyjechał na promocję tej książki. Dostał wtedy Nagrodę Historyczną Polityki za tę książkę. Książka się rozeszła jak świeże bułeczki. Bo książkę się fantastycznie czyta. Ją się czyta w dwa wieczory. Tak, tak, to prawda. No, jest tak napisana. I zobaczyłem człowieka, który jest niesamowity, który ma taką energię w sobie i taką pozytywną energię, że się chce z nim przebywać. I jakoś przypadliśmy sobie do gustu. Ja jeszcze pojechałem do Izraela tam, żeby go poznać bliżej, zobaczyć go na łonie rodziny, w domu. No, byliśmy tam dwa tygodnie, spędziliśmy ze sobą czas i doszedłem do wniosku, że ten film musi powstać. Po pierwsze, że mówi o biurze emigracji Żydów do Palestyny właśnie w tym miejscu, kiedy jeszcze nie było idei powstania obozu. Bo to mówimy o Oświęcimiu, że Oświęcimiu, to biuro powstało w Oświęcimiu. To był 39 rok. To było za chwilę, moment, kiedy Niemcy weszli. Była jeszcze komendantura wojskowa. Komendant wojskowy zarządzał miastem i to on wprowadził ten nakaz, żeby ojciec Henryka Schenkera zorganizował biuro emigracji Żydów do Palestyny. I być może, gdyby się to zdarzyło, to losy Holokaustu może by się inaczej potoczyły, może w jakiejś części by się historia zmieniła. Natomiast on mówi o tym, ale mówi też o takiej znieczulicy krajów zachodnich, że wtedy była szansa, że kraje zachodnie, gdyby chciały przyjąć Żydów. U Niemców ta koncepcja rozwijała się stopniowo. Oni na początku chcieli się tych Żydów pozbyć, chcieli oczywiście zarobić na nich, bo tam było wykupne jakieś. W momencie, kiedy nikt nie chciał przyjąć, no to zaczęła się pojawiać dalsza myśl, co zrobić. No. Wiemy, jak się to skończyło. I Henryk Schenker mówi o dość ważnej sytuacji, że wiecie panowie, to jest tak, że ostatnio były historie, że za Holokaust, nie wiem, współodpowiedzialni są Polacy, bo akurat Niemcy zrobili dlatego tutaj obozy, bo Polacy byli źle nastawieni do Żydów i tak dalej, i tak dalej. No a jak ja pokazuję ten film na świecie i ludzie na to patrzą, to widzą przede wszystkim człowieka i widzą to, że ten świat stał wtedy bezczynnie, że świat nic nie zrobił. Zmuszeni tylko byli do pomocy sąsiedzi, znajomi, zwykli ludzie, którzy byli postawieni w takiej sytuacji, że ratowali albo nie ratowali, ale jeśli chodzi o państwa, o rządy, to wszyscy czekali i wyczekiwali, co się stanie, co Niemcy zrobią. Ale Schenkera uratowali Polacy i to kilka rodzin go przechowywało. Tak, tak. No, historycy stwierdzili, żeby uratować jednego Żyda, to potrzebna od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, żeby go uratować. Tutaj Henryk Schenker z rodziną miał szczęście, ale co jest niesamowite w tej książce, to jest to, że ci, którzy go ratowali, to nie było jakieś takie bohaterstwo w sensie takim, że ktoś przetrzymywał rodzinę przez pół roku, kilka miesięcy w domu, tylko to było, tak, ja to nazywam takie bohaterstwo dobrego uczynku. Że jeden, ten anioł tytułowy przeprowadził rodzinę Schenkerów przez las i w ten sposób ułatwi im przejście, dostanie się do getta w Tarnowie, że Niemcy ich nie złapali. No, kobieta, która podarowała kawałek kiełbasy młodemu Żydowi, spowodowała, że potem on w ten sposób mógł uratować swoje życie. Czyli nikt tego w tej chwili nie zbada, nikt tego w tej chwili nie zmierzy, ile takich uczynków dobrych ze strony społeczności polskiej było. My mówimy o ludziach, no tyle przypadków policzymy, historycy się przerzucają tu liczbami, a tego typu uczynków nikt nie zmierzy, a one były i było ich dużo, pojawiały się, bo nie wymagajmy od ludzi, żeby byli bohaterami, ale takie proste uczynki były, że na mnie Żyd pukał i poprosił o kawałek bułki. Ktoś mówi, dobra, masz bułkę, ale nie możesz u mnie zostać. Albo masz tutaj jakieś ciuchy, ale ja się boję i nie mogę cię przytrzymać. Czyli takie sytuacje również pomagały w tym, żeby uratować Żydów. Mówił pan o tych historiach Polaków ratujących Żydów. Rafał Geremek zrobił film o sprawiedliwych, którzy nie mogą liczyć na tytuł sprawiedliwych, ponieważ nie spełniają kryteriów Instytutu Yad Vashem. I o takich ludziach Norman Davis pisał, że to są sprawiedliwi, znani jedynie Bogu. Tak, znaczy ja zrobiłem film pod tytułem Piekło Sprawiedliwych. Tych sprawiedliwych tutaj to pojęcie bierzemy w cudzysłów, prawda, bo oni, większość z nich przynajmniej, nie zostało sprawiedliwymi. Tam też przypadki tych, którzy otrzymali medal Yad Vashem, także omawiam. Chodziło mi o to, że rzadko, nawet tutaj w naszej dokumentalistyce krajowej, pokazuje się jaki był to wielki wysiłek, prawda, logistyczny chociażby, prawda? Tam jest historia Wołosiańskich wstrząsająca z Drohobycza, gdzie pojedyncza para, nie mówiąc o tym nikomu, zapewniła przez 2 lata przetrwanie ponad 30 uciekinierów żydowskich. Tam dokładnie w sumie ich było 39. Ale chodzi o to, że moim zdaniem tutaj też zawodzą historycy, bo na przykład mówimy o tym, bo my nie możemy też bezwzględnie traktować badań historycznych, które są często rozbieżne, prawda, jako pewnego absolutu. Znaczy historyk oczywiście może nas porządkować nam ten materiał, ale często jest trochę inaczej niż się wydaje. My dopełniamy ten cały bilans, to całe archiwum, tą wiedzę o wojnie. Natomiast ja podam przypadek, no, po Shoah Landsmana, te północne Mazowsze, okolice Treblinki, to było pokazane jako taka kraina zła, prawda, gdzie ci chłopi jeszcze polowali na Żydów. To kompletna bzdura. Znaczy, takie przypadki się by prawdopodobnie zdarzyły, ale na przykład ksiądz Rytel Adrianik wraz z dyrektorem muzeum w Treblince napisali książkę i powyciągali mnóstwo tych przypadków pomocy. W większości ci ludzie w żaden sposób nie zostali wyróżnieni nagrodą Yad Vashem, prawda? Tutaj gdyby państwo polskie potraktowało to zadanie serio, to znaczy tutaj największe pretensje możemy mieć do PRL-u, bo ci ludzie umierali po wojnie, prawda? Bo często kto się tym zajmował? No pan ojciec, głowa rodziny. W związku z tym to trzeba było w latach 50-tych, 60-tych dokumentować. Wszystko się zwala na tych ludzi, że rzekomo wieś była przeciwko i chciała ich jeszcze ukamieniwać po wojnie za to, że pomagali Żydom. Pewnie może były jakieś takie przypadki, ale to jest absolutna bzdura. To znaczy ci ludzie w jakiś tam sposób przeżyli taką traumę, no bo bać się przez... Ja odwiedziłem kilka takich rodzin i to się wszystko odcisnęło na psychice wszystkich ludzi. No byli zawistni ludzie, którzy mówili, że oni to robili dla pieniędzy, ale po prostu sam ten stres, który oni przeżyli podczas wojny, psychicznie ich absolutnie zdewastował. Oni z tą ich historiami zostawali sami. Jak spoglądam na listę tych filmów historycznych, które dotyczą II wojny światowej, to widzę, że większość z nich dotyczy kwestii niemieckiej, a znacznie mniejsza liczba kwestii rosyjskiej. I wiele tematów jest absolutnie zupełnie nowych, nieznanych. I to jest zastanawiające, bo Wydawałoby się, że PRL żył tym mitem tej II wojny światowej. Wszędzie było o martyrologii, zbrodniach niemieckich i wydawać by się mogło, że wszystko zostało o tym opowiedziane. A teraz ktokolwiek ruszy tą tematykę historyczną dotyczącą właśnie Niemców, okazuje się, że cały czas wychodzą nowe, wciąż nowe tematy. Właśnie z czego to wynika, to zaniedbanie PRL-u dotyczące okupacji niemieckiej, skoro cały czas się tymi zbrodniami niemieckimi w kółko wtedy zajmowano? Panie... Ja powiem dlaczego. Znaczy tutaj bardzo często instrumentalnie traktowano te różne tematy, prawda? Rzeź woli wyciągano wtedy, kiedy trzeba było uderzyć w RFN. Prawda, bo Heinz Reinefeld był burmistrzem znanego kurortu i jednocześnie posłem do miejscowego Landtagu. Później była cisza i nie podejmowano żadnych stanowczych przynajmniej wysiłków w celu ekstradycji, ukarania winnych i tak dalej. To jest czyli instrumentalizacja tego wszystkiego, bo jeżeli się na przykład bardzo mało jest wiadomości, i rzeczywiście to jest wielka plama na temat martyrologii wsi polskiej. Rzeczywiście są historycy wsi, jacyś, prawda, ale to jest tak ogromna przestrzeń badawcza. Jeżeli Czesi kultywują pamięć o tych dwóch wsiach, Lidice i jeszcze jednej, której nazwy już chwilowo nie pamiętam, to myśmy mieli 800 spacyfikowanych wsi, prawda? Jaki to jest ogromny, były całe wsie, które uciekły do lasu, prawda? Bo wiedzieli, że coś ich czeka. Bezkarnie i moim zdaniem bezczelnie niektórzy historycy mówią wprost, jako absolut, że wieś to strasznie donosiła na Żydów, tak? Co ciekawe, na przykład mówił mi jeden z historyków, w każdym, to jest akurat powszechna informacja, że owszem, byli, ponieważ każdej wsi, jeżeli ma powyżej tam 300 osób, statystycznie znajdzie się złoczyńca jeden, prawda? Ale zwykle Niemcy instalowali dwóch informatorów w każdej wsi. Pamiętajmy też, że na wsi żyło w Polsce, nawet w Polsce centralnej i wschodniej, dużo Niemców, prawda? Bo osadnictwo było rozproszone po całej drugiej RP. Było tak zwanych dwóch w cudzysłowie mężów zaufania, V-manów. I oni donosili na Gestapo, mieli obowiązek donoszenia. Jeżeli się te wersje nie zgadzały, no to zaczęto intensywnie przesłuchiwać, a później postępowano z nim bardziej stanowczo. Jeżeli jeden z nich czegoś nie powiedział, prawda? W związku z tym w pewnym momencie oni się już bali o swoje życie i donosili na całego. Ale to było dwóch ludzi. Jeżeli mówimy o na przykład kaźni rodziny Kowalskiej w Ciepielowie, prawda, która została, Kowalce, Obuchiewicze, jeszcze dwie Kosiorowie i jeszcze jedna była tam rodzina. Jeżeli oni zginęli na podstawie jednego donosu, prawda, jednego człowieka, to nie możemy oskarżać całej wsi. Tymczasem wieś jest nie ma, to znaczy nie ma ludzi, którzy na zawołanie znaleźliby się z gotowymi badaniami, żeby bronić honoru tych ludzi. To jest bardzo łatwe, prawda? Szczególnie dla inteligencji humanistycznej, która z reguły nie lubi polskiej wsi, bo przecież wiadomo, byliby już daleko na zachodzie, gdyby nie ten polski ciemny chłop. Tak? W związku z tym takie mamy też taką wewnętrzną defamację, z którą trzeba walczyć. Ale powiedziałeś to, co dla mnie jest ważne, istotne, że w PRL-u, że robiono wtedy, kiedy były doraźne cele polityczne. Ja myślę, że boję się, że czasami i w dzisiejszych czasach robimy wtedy, promujemy, kiedy mamy jakieś cele doraźne. Myślę, że historią trzeba się zajmować konsekwentnie, regularnie i promować ją, tą naszą historię na świat zawsze, niezależnie od tego, jakie mamy zawirowania, zachwiania w konfliktach z różnymi narodami. Po prostu to musi być i w zasadzie państwo musi o tym pamiętać, bo my, filmowcy, nie jesteśmy w stanie sami robić filmów, dystrybuować ich jeszcze na własną rękę, ponieważ nie mam środków takich, na własną rękę promować to na świat. Tutaj musimy mieć jakieś wsparcie ze strony państwa czy jakiejś innej organizacji, która była tutaj pomocna. Niestety nasz czas dobiega końca. Bardzo miło było mi panów gościć w studiu. Byli z nami reżyserzy, dokumentaliści Rafał Geremek. Bardzo dziękuję. I Marek Tomasz Pawłowski. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Grzegorz Górny. Zapraszamy